ماه‌های ناگواری از پی هم می‌گذرند. زندانی‌ها به دلایل گوناگون جان خود را از دست می‌دهند. بسیاری به دلیل بیماری، سوء تغذیه و از فرط سرما می‌میرند. معدودی خود را به حصار برق‌دار می‌کوبند و خودکشی می‌کنند. عده‌ای قبل از اینکه موفق شوند با شلیک گلوله نگهبانان برج مراقبت کشته می‌شوند. در مقابل ایستگاه‌های خالکوبی لالی و لئون صف کسانی است که به برکناو و آشویتز منتقل می‌شوند. لالی و گیتا یک شنبه‌هایی که امکانش باشد دیدار می‌کنند. تیان روزها آنها بین سایر افراد می‌چرخند و دزدکی همدیگر را لمس می‌کنند. گاهی نیز می‌توانند در بلوک گیتا پنهانی خلوت کنند. همین آنها را به زنده ماندن متعهد می کند و لالی را به نقش کشیدن برای آینده مشترک وامی دارد. کاپوی گیتا با خوراکی هایی که لالی برایش می آورد چاق می شود. گاهی که برای مدتی طولانی لالی فرصت نمی کند به دیدن گیتا برود، کاپو روکراس می پرسد: پس دوست پسرت که میاد؟ یک شنبه روزی بالاخره پس از بارها کنکاش، گیتا به لالی می گوید که چه بر سر سیلکا می آید. سیلکا بازیچه شوارتزهوبر شده. خدایا، چه مدته؟ دقیقا نمی دونم. یه سال، شایدم بیشتر. لالی مشتهایش را گره می کند و می گوید: اون مردی که یه حرومزادهی مست و سادیسمیه. می تونم تصور کنم با اون دختر چه رفتاری داره. اینو نگو، نمی خوام دربارش فکر کنم. در برای وقتی که با هم هستن چیزی میدونی؟ هیچی. ما نمیپرسیم. نمیدونم چطور میشه کمکش کرد. در هر صورت اگه درخواست اون رو رد کنه، خودش سیلکا رو میکشه. احتمالاً سیلکا خودش به این نتیجه رسیده، وگرنه خیلی وقت پیش مرده بود. حامل شدنش بزرگترین معضله. از این نظر مشکلی نیست لالی. هیچ کس قرار نیست اینجا حامله بشه. میدونی که بدون سیکل ماهانه امکان حامل شدن وجود نداره. نمیدونستی؟ خب آره میدونستم. فقط موضوع اینه که ما هیچ وقت در این باره حرف نزدیم. من بهش فکر نکردم. لازم نیست نه تو و نه اون حرومزاده سادیسمی نگران باشین که سیلکا یا من بچه دار بشیم. باشه؟ منو با اون مقایسه نکن. به سیلکا بگو من فکر میکنم اون یه قهرمانه و افتخار میکنم که بگم همچین دوستی دارم. منظورت از قهرمان چیه؟ اون قهرمان نیست، فقط میخواد زنده بمونه. همین اونو یه قهرمان میکنه. تو هم یه قهرمانی عزیزم. اینکه شما دو نفر زنده موندن رو انتخاب کردین نوعی مقاومت در برابر این نازیای حرومزاده است. انتخاب زندگی خودش یه جور اعتراضه، یه جور عمل قهرمانانه است. خب در اون صورت تو چی هستی؟ من امکان داده شده که در تباهی مردم خودمون شرکت کنم و من انتخابش کردم تا زنده بمونم. فقط میتونم امیدوار باشم که یه روزی به عنوان مباشر یا همدست نازی ها قضاوت نشم. گیتا خم میشود و او را میبوسد. تو قهرمان منی. زمان به سرعت می‌گذرد و وقتی دخترها شروع به بازگشت به بلوک می‌کنند، آنها جا می‌خورند. آنها لباس به تن دارند و در نتیجه خروج لالی با دست پاچگی و شرمندگی همراه نیست. وقت رفتن از آنجا می‌گوید: سلام دانا، از دیدنت خوشحالم. دخترا، خانما. کاپو ایستاده در وضعیت معمول خود در ورودی ساختمان برای لالی سر تکان می‌دهد. باید قبل از برگشتن بقیه از اینجا رفته باشی. باشه خالکوب؟ ببخشید. تکرار نمیشه. لالی با گام‌های نیمه بلند در محوطه راه می‌رود. وقتی اسمش را می‌شنود و برمیگردد ببیند چه کسی صدایش کرده است، شگفت زده می‌شود. آن فرد ویکتور است. او و دیگر کارگران لهستانی در حال ترک اردوگاه هستند. ویکتور او را به سوی خود می‌خواند. سلام ویکتور. سلام یوری، حالتون چطوره؟ اینطور که معلومه بهتر از تو نیستیم. چه خبره؟ هیچی. ما برات خوراکی آوردیم و فکر کردیم نمیتونیم قبل رفتن اونا رو بهت بدیم. تو کیفت جا داری؟ حتما. ببخشین من باید زودتر میامدم میدیدمتون، اما سرم شلوغ بود. لاری کیفش را باز می کند و ویکتور و یوری آن را پر می کنند. خوراکی ها بیش از ظرفیت کیف هستند. می خواهی بقیهش رو فردا بیاریم؟ نه ممنون، می برمشون. هزینهشون رو فردا پرداخت می کنم. علاوه بر سیلکا، در میان هزاران دختر مقیم برکناو، اس اس فقط به یک دختر دیگر اجازه داده است تا موهایش را بلند نگه دارد. او حدوداً همسن گیتاست. لالی هرگز با او حرف نزده اما گاه او را دیده است. دختر با آن گیس بلوند کاملاً به چشم می آید. باقی زنان تمام تلاششان را می کنند که سرهای تراشیدهشان را زیر روسری که با بلوزهایشان درست کرده اند پنهان کنند. روزی لالی از بورتسکی درباره آن دختر می پرسد. چگونه است که او اجازه دارد موهای بلندش را حفظ کند؟ بورتسکی پاسخ می دهد. روزی که اون وارد اردوگاه شد، فرمانده هاست توی جداسازی حضور داشت. دختره را دید و فکر کرد خیلی خوشگله. گفت نباید به موهاش دست زده بشه. لالی اغلب از آنچه در هر دو اردوگاه می دید حیرت زده می شد. اما اینکه حس فکر کند بین صدها هزار دختری که به آنجا می آمدند فقط یکی زیباست، حقیقتاً گیج کننده بود. وقتی لالی با سوسیس‌های پنهان کرده در شلوار به سوی اتاقش می شتابد، نبش ساختمان ناگهان با دختر، تنها دختر زیبای اردوگاه، رو در رو می شود که به لالی خیره شده است. لالی سریع‌تر از همیشه به اتاقش برمی گردد.